राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 1 मार्च 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम सरल बात है कि भगवान अपने हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी अपने परम पिता के पास हमें पहुंचना है और पास में हम हैं। जो सर्वव्यापक परमात्मा है वो तो जहां आप है वहां है ही, क्यों वो सर्वव्यापक है, सब परिपूर्ण शब्द समाधि है। जहाँ आप अपने को मानते हैं वहाँ परमात्मा पूरे पूरे हैं, वे हमारे हैं। और संसार है ये हमारा नहीं, संसार और शरीर किसी के साथ रहा नहीं है, किसी साथ रहा नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, रहने में सामर्थ्य नहीं है। ये तो हरदम नष्ट होता है, हरदम प्रतिक्षण नष्ट होता है। परमात्मा अंत जो बीत गए तो भी वैसा का वैसा ही है, उनमें किंचित मात्र भी कभी फर्क पड़ता ही नहीं। और सबके हमें सर्वेशम निष्ट वेदांतगत वेद विदे परमात्मा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय संतिष्ठति, अर्जुन ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान है। नजीक से नजीक जहाँ मनुष्य मैं कहता है वो मैं तो भिन्न भिन्न है, मैं परमात्मा सब में अभिन्न रूप से परिपूर्ण है। जहाँ वो मैं कहता है वहाँ परमात्मा पूरे पूरे है, परमात्मा की तरफ दृष्टि नहीं है, इतना ही फर्क है। परमात्मा फर्क नहीं है, जीव की दृष्टि नाशवान संसार की तरफ है, इस बारे संसार देखता है। जैसा चश्मा चला देता है वैसा रंग सब जगह दिखता है। वो हर एक काज को अगर चला रहे तो सब संसार हरा दिखा रहा। संसार हरा है कैसा है ये कोई मतलब नहीं है, उनको दिया है वो पीड़ा समझा संसार पीड़ा दिखेगा। इसलिए संसार का चश्मा चला कर हम देखते हैं तो संसार दिखता है। अगर उस जगह परमात्मा को देखें तो परमात्मा तो है और संसार शरीर नहीं है। संसार शरीर तो बदलते हैं, माँ के कैसे जन्मे थे यहाँ और आज कैसा स्वरूप है पहचान नहीं सकते, इतना बदल गया, बदल नहीं बदलता है हरदम ही। परमात्मा कभी बदलते ही नहीं, वो परमात्मा हमारे हैं, उसी का अंश हम है। ईश्वरांश जीव विनाशी, हमें केवल भाव बदलना भाग। वासुदेव सर्वम ये मान ले कि परमात्मा है, ये आद्य अवतार है, भगवान है, संसार से प्रकट हो, एक को हम बहुत श्याम, एक को बहुत रूप हो जाऊ, बहुत रूप, बहुत रूप इतने हो गए जो हम जानते ही नहीं, नए नए विश्व, नए नए पशु, नए नए पक्षी, और देश देश में नए, ऐसा अद्भुत स्वरूप किसी का नहीं है, अलोक स्वरूप भगवान का स्वरूप, सब स्वरूप में वही है। भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान को पहचान लेते हैं, आप किसी रूप से आओ मैं आपको पहचान लूंगा, किंतु तो है ही नहीं सिवाय परमात्मा के और कोई चीज है नहीं, हुई नहीं, हो सकती नहीं। आप आई हो, आप आई हो, आप आई हो, आप आई हो, आप आई हो, सब स्वरूप भगवान के ही है, जो कार्य हो रहा है परिवर्तन ये उनकी लीला हो रही है, लीला भी इतनी तरह से होती है जानते ही, क्यों अपार है, अधीन है, असीम है, सीमा नहीं है, भक्ता हम एक गया गया ही है, भक्ता माम जानती यावान यशी तत्व था, यावान तावान जैसे है तत्व जैसे भक्ति से गए होता है। तीर्थ आप गए थे नामदेव जी महाराज, एक वृक्ष नीचे पर रोटी बनाई, रोटी बना गिल्ला ने गया जितने एक कुत्ता है सब सब हो गए वो गिलोड़ी देते बना महाराज लुकी है लुकी थोड़ी छोपड़ दो छोपड़ दो कुत्ते में भगवान प्रकट हो गए, वो देखे भगवान ही है, भगवान थे मेरे माई के सामने भूखा सिंह आया, भूखा भूखा सिंह छोड़ दिया, ऐसा भूखा छोड़ दो खा जाएगा, मेरा माई खुश हो गई, बड़ी प्रश्न हुई, आज प्रहलाद के भगवान आ गया तो प्रहलाद के भगवान आ गए, आरती करते है सामने आरती में जल दे करके जड़ छींटे लगे सिंह लौट गया, छोड़ा था जिन्होंने उन्होंने खा गया, अजब लीला है भगवान की, कौन समझ सकता है। मेरे भाई तो खुश हो गए, आज प्रहलाद के भगवान आ गए, अब प्रहलाद मानते है, प्रहलाद के भक्त मानते है, भगवान प्रहलाद गए, अब वो भगवान थोड़े खा सकते है मीरा को, सिंह तो खा जाता, मेरा मैं खुश हो गई, अजब लीला है भगवान की लीला, अजब लीला है, वाह प्रभा वाह वाह वाह वाह, आपके समान आप ही हो और फिर ताकत नहीं है मेरा हो जाए। गीता में बढ़िया बात कही, वासुदेव सर्वम, इस बात को स्वीकार कर ले, केवल स्वीकार करना, आप ही हो महाराज, आप ही हो, आप एक ओम बहु श्यामा, एक बहुत रूप जाऊ, बहुत इतने रूप हो गए, बारीक बारीक बारीक रूप दूर भी दिख ही नहीं सकते, दूर भी से दिखे, अनोरणीयान महतो महीयान, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा बड़ा भाई, आदमी अटल लगा ही नहीं होता, बुद्धि गुम हो जाती है। नहीं ज्ञाने न सदेशम पवित्र में विद्यते, ज्ञान के समान कोई पवित्र चीज नहीं है। स्वयं काले ना तुमने पश्चित काले न अपवर्ग तृतीया अपवर्ग अपवर्ग अपवर्ग अपवर्ग पर पप बकर पापे बकर बंद रूप फलूप बलराम बंधन बलराम ब्रह्म रूप बलराम ममता रूप अपवर्गतृतीया काले नाथ अनुबिंद थी। पहले ज्ञान ज्ञान देंगे तो ज्ञान देंगे उसको ज्ञान हो ही जाए नियम नहीं है। इसमें बात पक्की करी काले न जरूर प्राप्त हो जाएगा। तो कर्मियों की विशेषता बताइए ज्ञानी अपेक्षा वहा प्रभु काल पा करके ऐसा दिया तीव्र थे महापुरुषों ने घुस आकर में या पशे दकर में चक्कर में बुद्धिमान सब बुद्धिमान बंद शेष सोगता चक्कर में सब वो योग ये सब कर्म करने वाला है बुद्धिमान है कृत कर्म कृत सब कर लिया या तो यादव या कृत कृत्य हो गया कर्म पूरा करने कृत कृत्य जान लिया तो ज्ञात ज्ञात भी है पा लिया तो प्राप्त प्राप्त तीन शक्ति है एक जानने की एक मानने की एक करने की कर्म योग से करने की पूरी हो जाती है ज्ञान योग से जानने की बात पूरी हो जाती है मानने से जो सब का फल है भक्ति वो पूरी हो जाती है। करना मानना जानना बचती बात है यो माओ में से मोरो जनाति पुरुषोत्तम और जनाति पुरुषोत्तम को जानने से सर्वित ज्ञानवान सर्वित शब्द भक्ति में आए स्वभाव मनती सर्वित है यो माम असमो जानाति पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम तम सब पुरुष अरे यथेक पुरुषोत्तम स्मता महेश्वर से मगन देव ना पर पुरुषोत्तम जानाति पुरुषोत्तम सर्वित क्या लक्षण है सर्वभाव माम बजती स्वभाव से भगवान को ही देखता सब जल चल थर चल न चलाना जो जल थी बता जितने जीव है नहाना श्री राम मैं सब जल जाने कर्पणाम जो रूप बने सीताराम सीताराम सीताराम श्री राम मैं सब जल जाने जान पान जल सर्वभावेन नमो नमस्ते सत्कृत्वा नमस्ते नम पुरस्तात् प्रसृतस्ते नमोस्तुते सर्वतैव सर्व त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् गतिर्भरता प्रभु शास्त्री नवास शरण श्रुत प्रभु प्रलय स्थानम निधानम बीजम तपा व्याम वर्षम निगरणाम अमृतम से मृत्यु सद अर्जुन कह सद सत तत्पर से बड़ी बचत बात है ज्ञान मारे से जो सत असत तत्पर जो कुछ है वो हो गया ज्ञान और उसको परमात्मा मान ले मेरा है वो माने वो भी भक्ति मारी असत को त्याग करता है तो त्याज पशु की सत्ता रहती बहुत दूर तक और ये सत असत आप ही हो सब सत्ता खत्म हो गई एक भगवान है सतरूप से असत रूप से इतनी बात स्वीकार कर ले केवल स्वीकार करना है स्वीकार करने में संतों ने माना है कि ये भगवान की कृपा है भगवान कृपा करते हैं कृपा से ही जाने आता है ये मनुष्य अपनी बुद्धि से नहीं जान आता सब बुद्धिमान मनुष्य ज्ञातव्य ज्ञान वही परमात्मा है सर्वभाव कृत कृत्य आनंद रूप से आनंद अनंत रूप से एक ही परमात्मा अनंत रूप से वो वृक्ष एक ही उसमें अनेक फूल फल पत्ता टहनिया अलग अलग सब एक वृक्ष है ऐसे एक ही अनेक रूप से नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण